dă vina pe ea. Zorii mă-ntreabă de ce nu mă culc, soarele-mi spune că am stat prea mult. Visele mele încerc să strig așa, e viața mea, dă vina pe ea. Vântul care iarăți suflă în buzunar, masa care-i plină de pahare goale, basul care țin vibrând în difuzoare, Oliver că iar lovește toba mare, soarele care din nou vrea să răsară, lumea care nu se satură să sară, Jack și Jim că încă nu ți-ai rupt capul, basistul meu că bag acum slepu. Mă-ntreabă de ce nu mă culc, soarele-mi spune că am stat prea mult. Visele mele încerc să strig așa, e viața mea, dă vina pe ea. Zorii mă-ntreabă de ce nu mă culc, soarele-mi spune că am stat prea mult. Visele mele încerc să strig așa, e viața mea, dă vina pe ea. SMS-uri 0722 20 60 20. Să facem și da, iar puțin mai încolo începem votingul, o să vă anunțăm despre ce piesă este vorba în vreo 10 minute. Surpriză. Bun, până la surpriză, până la voting, hai să vedem mesajele de la voi. Hello, Kiss, sunt Mădălina din Severin și doresc melodia Sean Paul, Got to Love You pentru prietenul meu, Daniel, vă pup. De la 1TM pentru Alisa cu mesajul în inima mea și ce? Ai cel mai special. Ai cel mai special loc. Am să te iubesc toată viața și să fii fericită, Araș și Elena. Nu, Araș și Elena trimit SMS-ul, ei semnează. Am înțeles. Vreau și eu de dirigit, dacă se poate, din partea mea, Vlad, pentru Diana, dacă se poate, Broken Angel. Iar Broken Angel, altcineva cu aceeași piesă. Să zicem ce se întâmplă lângă studio. Nu, vă spune mai nimeni. Mulțumesc frumos, mă numesc Flori și vă ascult în fiecare zi. Sunteți cei mai tari din partea mea. Toate melodiile din această seară pentru iubitul meu Dani și în special pentru voi, vă pup. Ok, puțin mai acolo ne întâlnim cu Ștefan Stan, invitat în studioul Kiss FM la Kiss Kiss Cinemix. Ștefan Stan, care nu a venit încă, da, nu este aici alături de noi. E pe aici prin mall, fanele ne-au întrebat de el pe unde îl pot găsi pentru autografe. Da, tocmai a fost asaltat de fane când trecea pe lângă studioul nostru. Ok, hai să facem o pauză scurtă și apoi ne întoarcem, nu? Pauză? Nu era pauză? Nu era pauză, vrei să faci pauză, nu? Hai să continuăm cu Cristo. Continuăm cu Jelly Roppero Curaçao. Stai așa, și-am dat startul de Kiss-urilor pe Facebook.com slash Kiss FM România. Uite, deja avem două acolo, le așteptăm și pe restul. Jelly Roppero așadar, în 10 minute, da? La Kiss FM, asculti doar hit-uri! We'll be right back. Kiss FM, ascult doar hituri. Pagina noastră Facebook, Trif Alexandru ne nepunește acolo. Cu dedicațiile avem Laura Laurita pentru cea mai minunată familie de pe Wall și pentru voi, Olic și DJ Young, un big kiss. Adri Mănuț zice pentru grupul Gașca Vesele de pe Kiss FM, vă iubesc mult de tot. Sabi vrea pentru clasele, toate clasele 8 care susțin mâine simularea la mate. Din nou Alexandru ne nebunește. Livia Tican să fie un dedicat pentru voi, pentru șefa mea, familia mea și pentru toți cei care ascultă Kiss. Emil Alexandru zice așa, aici dă un dedicat, bagă. Ai zicea, am înțeles, da, e complicat. Și Nico, Nicolina, un dedicat pentru toți cei care ascultă Kiss FM. Și Robert, Raul, Geo, vă pup. Și Andreea zice așa, de la Mos, pentru fetilii de pe Wall, care ne adorăm seara de seară, o să rămân tot cu Mosul în sus, nu cum vor ele. Am înțeles. Cu alte cuvinte, pauză scurtă, după pauză ne întâlnim cu alte piese din tracklist-ul Kiss FM. E piesa pregătită, domnișoara Dia. Dia vine cu Don Nou și mai apoi ne întâlnim cu invitatul de astăzi în studioul Kiss FM din Plața, cu Ștefan Stan. Da, Kiss FM! Ascult doar hituri! Kiss in the mix! We'll be right back! Get back to the music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. Don't know. Don't know. Până joi și avem invitații ca aproape în fiecare seară. Astăzi ne întâlnim cu Ștefan Stan. Hello, hello. Bună seara, chisomanilor. Ce faci tu? Bine facem, bine. De la ceva concerte sau ceva cântări azi? Astăzi nu. Astăzi relaxare, o plimbare prin mall. Da. Foarte frumos. Sau miercuri e zi de film, dacă nu e vreun concert, cum a fost miercurea trecută. Am înțeles. Da, noi l-am văzut pe Ștefan miercurea trecută la un eveniment caritabil. Un concert într-un club din regie, foarte frumos, foarte tare. Noi știam show-ul de la televizor, dar trebuie să spunem că show-ul de pe scenă e cu totul altul, deci e altceva. Mă bucur că am creat așa o impresie ne-a plăcut, plăcută. Ne-a plăcut tare mult ce-am văzut și ce-am auzit în special acolo. Hai să ne spui despre piesa, primul tău single, oficial. Se numește You Give Me Love, este făcut cu amabilitatea domnului Smiley și echipa HaHa Production. Mulțumesc că alături a fost de mine Alex Velea. Ce băiat! Da, ce și un edit, văd, Speak One, Rework. Ăsta a ieșit oficial, nu? Da, ăsta a ieșit. Bine, a ieșit, dar asta vorbeam și cu Ștefan mai devreme. Piesa nu e nicăieri pe net, nu e nici pe YouTube varianta asta. Păi nu aveți decât voi, mă, Chisomane. Să fie surpriză la Chisomane aici, foarte tare. Eu nu mai știu, în echipa cui ai fost în timpul concursului? Aha, Production. Ah, deci Smiley s-a întâmplat. Mă gândesc că ai fost în echipa cuiva și nu, te-a adaptat Smiley. N-aveam cum, că... Și n-aveai cum să fii raculat de altă echipă, nu? După evident. Concurs. De ce nu, dacă... Nu, Smiley a avut vorbele la el. Ah, corect, corect, corect. A zis, voi, fii atent aici, deci facem un contract beton, avem nu, 10 piese. Nu, mi-a zis să te fac Ștefan cel Mare. Tare asta. Și okay. După aceea urma să-i zic eu după concurs, you give me love, baby. Cum merg concertele? Au început să fie mai multe, să fie schimbate? Momentan merg foarte bine, însă încerc să le temporez un pic, adică să nu mă duc chiar așa de des oriunde, că nu am cum. Lucrez foarte mult la album și îmi doresc să iasă ceva profesional, ceva frumos, ceva de calitate. Deci, pregătești un album? Da. Adică ai și celelalte single-uri asigurate, nu? E greu, e mult de muncă, știi? Nu poți să spui, domnule, luna asta scot un single. Aș putea să spun, dar vă mint. Da. Videoclip pentru piesa asta? Este făcut, s-a dat drumul la un teaser, o să-l vedeți pe pagina mea de Facebook. Bun. Am înțeles, e și pe YouTube teaserul? Nu știu dacă e, dar intră pe pagina de Facebook. Ștefan Stan. Așa, unde scrie cu 49.000 de susținători. Stai că n-am nimerit. Ok, o să uităm să vedem teaserul. Cu cine e videoclipul? Cu cine e făcut? Pink Stripe și cei care au filmat de la Smiley Dungers. Niște profesioniști. Foarte, foarte tare. Ok. Cum că nu-i pus? Că nu... gata, teaser, ia, stai așa. Eu propun să ascultăm între timp piesa, cei care sunt acum cu noi pe Facebook. Nu, stai să ascultăm teaserul, fii atent, că auzim și teaserul la radio. Teaserul se aude, e aceeași piesă. Nu, e fii atent. Mamă, ești că începe un film. A Pink Stripe Production. You give me love. Ta-dam. Frumos. Asta în premieră se vede un videoclip la radio. Soon. O pată, brunetă. Mamă, stai așa că e... În curând pe marile ecrane. Foarte da. Ok, hai să ascultăm piesa. O știm foarte bine deja, e lansată. E Give Me Love, primul tău single oficial în România. Cei de pe facebook.com/KissFM România să vină repede să-și dea cu părerea. Și apoi ne întoarcem în direct cu Ștefan Stan. Nouă ne place piesa tare mult. Se aude, au auzit de fapt în playlist-ul KissFM de o săptămână și ceva, dacă nu mă înșel eu. Cu mare plăcere chiar. Da. Așteptăm părerile voastre pe facebook.com/KissFM România. Hai Kissomani. După piesă ne întâlnim și cu ne întoarcem cu Ștefan. Doamne ce aiurit sunteți. Ne întoarcem cu Ștefan aici în studio și povestim în continuare cu el. La Kiss FM ascult doar hituri. When the sun goes down and the night falls, give a holler at your girls. Kisses that is hard licks, looking for some nasty chicks. I'm coming in the moon, take it way wrong. Why should I do to take it home? This is your favorite one. Și Ștefan a început să și cânte aici în direct, în direcția lui. Ștefan are, nu ne place că Ștefan are voce foarte puternică așa și se aude și în piesă, dar mai bine s-a simțit în club, cât am auzit live atunci. Mulțumesc de tot. Hai să citim părerile despre piesă de pe pagina noastră de Facebook. Super piesă. Hai să râzi, nu e niciuna negativă. Alexandru, super piesă, Pop Ioana, super piesă, Bubulina, o voce minunată, bravo Ștefan, Diana, o super piesă, Andreea, super piesă, vocea lui Ștefan, drepturile inconfundabile, unică, Sara Angel, super piesă. Bă, da, altfel decât super piesă, nu știu ce. Ala Maria, super piesă. Cristina, uite, schimbă, gata, scoate gheața. Foarte tare, zice. Așa. Super, ne place la maxim, super tare piesa. Ha, ha, ha, foarte tare, super tare piesa. Videoclipul, sunt sigură că va fi la fel de bun. Melodia este obsesivă și creează dependență. Super hit. Și așa mai departe, o grămadă de... Cineva care scrie versurile. Avem un concurs în 60 de secunde pentru fani, pentru... Nu e chiar sau concurs, mai ales fanele tale. Nu e concurs, e un test. În 60 seconds noi punem câte o întrebare, câte o chestie, câte un cuvânt și tu spui ce alegi, da? Am înțeles. Cum ar fi? Producție la studio sau concerte? Concerte. Milionar sau cu buzunarele goale? Milionar. Două orașe din România preferate? Timișoara, București. Scenă sau studio? Scenă. Michael Jackson sau Elvis? Michael Jackson. Prezent sau viitor? Prezent. Pop sau dance? Dance. Single sau într-o relație? Single. Lună sau Marte? Lună. Două obiecte vestimentare? Tricou și pantaloni. Stai să că m-ai pierdut. Câine sau pisică? Câine. Twitter sau Facebook? Facebook. Sun sau trimis mesaje? Sun. Wow, jumate plin sau jumate gol? Ce-a făcut? Jumate plin sau jumate gol? Jumate plin. Foarte bine, frate! Mâine venim și cu cronometru la proba asta. Da, gata, au trecut exact 59 de secunde. Fanii au notat, sunt acolo pe Facebook prezenți. Îți dorim baftă maximă cu videoclipul, cu piesele, cu albumul. Vă mulțumesc mult, băieți. Vă chis pe toți și să fiți cumiți. Și nu uitați, intrați pe facebook.com/stefanstan.ro. Hai că am reținut eu. Da. Te apropii de cât? 50.000 face, cred că în seara asta. 49.989. Uite, bă, s-au făcut 50.000. De când ai venit la Kiss FM invitat, ai depășit 50.000 de like-uri. Foarte tare. Foarte tare. Ok, ați scris că vine la noi în emisiune, foarte tare. Ștefan, îți dorim multă baftă. Zine unde te vede lumea în curând. Un concert. Sâmbătă o să fie, cred că singurul meu, primul meu concert unde va avea loc de fapt două zile, pe 17 și pe 18. Primul tău concert dublu, am înțeles. Da, începe pe 17 la ora 12 noaptea. Așa? Și se termină pe 18, probabil la 1, 2, 3. Da, când spun atunci în continuu? Da. Dacă ar fi după mine aș cânta, să zic, la un concert mai mult de două ore. Când cu band, da? Da, cu band. Band, frumos. Sigur că da. Zine unde? 18 Lounge Embassy. Mamă, ce priveliște acolo, foarte frumos, da. Baftă maximă și ne auzim de sigur la Kiss FM. Pa, pa. Vă mulțumesc, salut băieți. Pa, Ștefan, noi continuăm cu piesa care se aude deja în fundal. Ne place și piesa asta tare mult, dar îi dăm din nou play. După ora 8 anunțăm votingul din ce piesă o să fie format. E format din două piese, noi o să aflați imediat despre ce este vorba. La Kiss FM, ascult doar hituri. Kiss FM.

piesă nouă. Mai fresh ca un suc de portocale. La Kiss Kiss in the Mix. See, take my shot, I'll never leave. Be, talk about the way you wanna be. Forever, girl, you wanna feel, 'cause you got me going on, yeah. And I gotta keep it strong, no, girl, it's not just one love song, baby, 'cause you got me open, no. Finală a titlului. Da. Continuăm cu tracklist-ul nostru și cu cele 40 de minute non-stop hits. Nu înainte da? Să vă reamintim da. Că pe facebook.com/KissFM România trebuie să votați care să fie ultima piesă din mixul de astăzi între Alessia Everyday și Muneca împreună cu Mateo. Mannequin se numește piesa. Ăsta este votingul Kiss în mix de astăzi. Hai să vedem și mesajele voastre. Salut, sunt Petrișor și vreau să dau dedicație specială pentru colegul meu Petrică. Suntem la muncă și vă ascultăm cu plăcere. Sunteți cei mai buni. Mersi. Mulțumim și noi pentru cuvintele frumoase. Cineva care vrea piesa nouă de la Andra, special pentru voi, sunt la Vinia. Cream că Andreea Bălar. Da, deja am obsesie de... Adică să nu se supere Andreea sau Fanny, dar în ziua aia când s-a la... Nu, când... În ziua cu voting-ul. Luni a fost nebunia, mamă, deci... Câți oameni ne cer noua piesă Andreea Bălar, este incredibil. Poate dar... visăm noaptea. Care a fost visul tău la noapte? Andreea Bolan. Money Love. Păi dacă te gândești nu, ce, nu pe ea. Ce poză, piesa, ce poză a fost acolo. Adică seara, băieți, aș dori și un delichis pentru Cătălina din Urlaț. Alexandru semnează din Prahova. Hello, băieți, vreau un delichis pentru toate gașele prieteni și pentru voi, sunt cei mai tari, Ionuț din Prahova. Și hai să fie încă unul. Bună seara, Kiss FM, vreau și eu un delichis pentru iubitul meu, Alexandru, care se află acum la Bacău de la iubita sa, Monica Leonte, cu melodia A Dare Someone Like You. Mersi, o seară frumoasă. Hai să continuăm cu Tom Boxer, Morena și Jay Warner, Deep in Love. Vine și Cerebel cu Kaboom, Kaboom și Bang Bang, trupă nouă și o piesă foarte tare, Music is my girlfriend. DJ Young Show, Nix împreună cu voi. Continuăm cele 40 de minute non-stop hits la Kiss FM. Asculți doar hituri in the mix. Jay Warner, Tom Boxer, Morena, let's go. You and me. Singura terapie pentru mine era când dansam. Că atunci când le pui pe hârtie, nu-ți iese socoteala nici cu

dress. The waves are smoother than your hair, girl. Today my no is yes. I'm horny hearing everywhere, girl. Tonight there is no stress. Enough said words on my bed, girl. You should know, I guess. The music is my girlfriend. Piesa nouă și un proiect foarte tare, Bang Bang, Music is my girlfriend, la Kiss Kiss in the Mix. Nu uitați să votați și de acum încolo rubrica de voting pentru piesele noi de la Kiss Kiss in the Mix se încheie la 9 și 9 minute în fiecare seară, pentru că atunci vom difuza piesa nouă de la 9 și 9 minute. Stai să punem și jingle-ul dacă îl găsim, o secundă. Așa. Avem și un jingle nou pentru toată nebunia asta, cu voting-ul și cu piesa. Un jingle făcut așa, în 3 secunde. Stai așa, era, sunt bine? Da, sunt bine. Piesa nouă de la 9 și 9 minute. Ia, atenție! Piesa nouă de la 9 și 9 minute. La Kiss Kiss era mic. Asta va fi stopul votingului din fiecare seară, pe care îl începem undeva înainte de ora 8 și îl terminăm la 9 și 9 minute. Aveți timp, o oră și ceva, să votați cele două piese pe care le postăm pe facebook.com/KissFM România. Astăzi să vă spunem că avem podcastul, da, asta vreau să zic, podcastul e la zi, KissFM.ro/KKM. Ascultați, downloadați, aveți colecția completă, totul este gratis, dați și un like dacă încă nu ați făcut-o. Și în weekend, super petreceri! Kiss Kiss in a Mix Party, sâmbătă seara în clubă Queen, da, Queen Club din Craiova, DJ Young o să fie acolo, desigur. Iar partidul Kiss FM, Ori și Dan Fințescu, se întâmplă vineri seara în Club Fox Mărcești, la 60 de kilometri de București, în Dâmbovița, iar sâmbătă sărbătorim pe DJ Jonesy, împreună cu Anear și împreună cu Dan Fințescu, ne vedem la Cluj-Napoca, în Club After Eight, de acolo o să transmitem live pe Kiss FM, începând cu miezul nopții. Celia Easy Club, Maia Elvira și Cristina, City of Love, și avem Fly Project, Ca Tine Love. Nu, e ca tine, simplu. E ca tine sau ca mine? Nu, e cum vrei tu. E, da. La Kiss FM. Asculți doar hit-uri. Cum vrei tu. Thank you. You're gonna get it now. vrei să dai tare, dă-o mai tare, ridică-te în picioare, hai în picioare, la radio se aude, se aude, se aude, se aude, se aude, se aude. O să aflăm care este piesa câștigătoare a votingului de astăzi. Da, sunt două piese noi nouțe și în fiecare seară la ora 9 și 9 minute difuzăm piesa nouă, adică cea pe care aveți timp o oră și ceva să o tot votați. Astăzi avem două piese noi, avem Alessia, single nou, se cheamă Everyday, și de asemenea Munieca împreună cu Mateo, o piesă nouă și foarte, foarte tare, se Manekin. Manekin, da, corect. Intrați pe pagina noastră de Facebook, votați-le acolo, votați piesa voastră preferată. Ne toacem repede live din mall la Kiss FM. Ascult doar hituri. Kiss, Kiss in the mix. We'll be right back. Kiss FM. Back to the mix. Kiss, Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Cu alte cuvinte, back to the mix, back to the party. Încă 3 sau poate chiar 4 piese mixate, așa cum avem în fiecare seară înainte de ora 9 de piesa non-house. Hai să dăm un refresh pe Facebook să vedem ce zice lumea acolo, dacă s-au strâns de rechisuri. Oh, bun, avem câteva momentan. Hai să vedem, ne ocupăm de ele așa, ușor, ușor. Eu zic să le citim după cele trei piese, deci, după care vin acum. Da, da. După Vank, Pleacă, avem David Guetta și Sia, Titanium. Și ne trimis cu Deep Central, Speed of Sound. Poate mai încape și Sean Paul, vedem dacă ne place de. Trebuie să vă spunem că în fiecare seară, aproximativ, sau atunci când avem piese noi, sau când se strâng multe piese noi pentru a fi lansate, o să facem un Kiss Kiss in a Mix Voting. Dăm startul undeva după începutul emisiunii, 7:30, cam așa, și îl încheiem la 9 și 9 minute. Atunci ascultați piesa nouă de la 9 și 9 minute. Hai să mai punem încă o dată jingle-ul să se obișnuiască toată lumea cu el. Piesa nouă de la 9 și 9 minute. La Kiss FM, ascult doar hituri. Oh my. shy about it. Ain't telling no lie, girl, I'm an animal, animal, animal, animal. I'm breaking it down for the night and I want you to come for the ride. Let's win it all, win it all, win it all, win it all. Let's go. Să votați mai departe pe facebook.com slash Kiss FM România cele două piese noi de acolo de la voting, pentru că la 9 și 9 minute încheiem votingul și difuzăm piesa nouă de la 9 și 9, 9 minute. Mamă, mamă, sunt 505 voturi până acum. E bine, e bine, suntem pe drumul cel bun. Mai exact 315 pentru Munieca și Mateo, piesa Manekin, și 190 pentru Alessia, Everyday. Hai să vedem delichisurile de pe facebook.com să le schise pe România. Livia zice așa: să mie pentru bărbații care știu ce vor și pentru soțul meu, dacă se poate aici și pe go. Cătă zice așa: să fie special pentru iubita mea, Andreea, pe care iubesc cel mai mult. Melodia aici și pe go, dacă se poate. Nu cred că eu ar vrea cineva piesa asta. Amin, Alexandru, să fie pentru toate soacrele din România cu mesajul să vă iubiți ginerii. Anca Micuța, să fie pentru fetele din Gâsca Veselă, aha, care petrec în pijamale, desigur e vorba de gașcă. Willand, Nico, Nicolina, să fie un delichis special pentru toți chisemani și pentru cele mai dragi persoane, Geo, Raul și Robert. Silviu zice așa: de la sine pentru toți chisemani și pentru voi. Lucas și Jean-Paul, o piesă nouă, dacă se poate, tare, melodia pentru toți ascultătorii Kiss FM. Daniel Dincă e și el acolo, și Lupașcu Felix, un delichis pentru toți cei de pe Facebook, Gâsca Veselă, restanțieră din regi, și pentru voi cei care ne face stările un motiv de party. Desigur, noi spunem Gâscă, desigur, cuvântul e gașcă. Hey, pentru Gâscă Veselă! Ne întoarcem cu piesa Non House în câteva clipe, o piesă foarte tare, o să vă placă, și mai apoi cu mixul, între care prinde primele piese ale orei următoare se numără și piesa nouă de la 9 și 9 minute, câștigătoarea votingului de pe Facebook. La Kiss FM! Ascult doar hituri! Kiss Kiss in the Mix! We'll be right back! Yes. Fi 2012, doamna Hara Kiri în timpul serviciului spiritual. So, Mr. Columbanu, cu ce vă pot helpui? Am înțeles că faceți exerciții de înălțare. Yes, of course. 1.75 ar fi mișto. Cronica Cârcotașilor începe un nou sezon de vânătoare, de vrăjitoare. În fiecare dimineață, cârcotașii fac de ochi și mai ales de urechi în Evul Media. Kiss FM. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Însurați, sunteți invitați la ultimul târg de nunți al sezonului, Mariaj Fest, 23-25 martie, în Piața Constituției. Gazeta Sporturilor aduce volume noi din primul atlas zoologic 3D al copilului tău, în premieră în România. Completează-i colecția micuțului tău cu noi cărți educaționale care îl vor învăța totul despre animale într-un mod amuzant. În plus, primești gratuit o pereche de ochelari 3D. Atlasul zoologic 3D, volumul 5. Fix aduce piesa Non House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Thank you. noches que haya luna llena, espera porque niño esté de buena. Y si niño llora, vengo a la luna para ver luna cuna. Y si niño llora, vengo a la luna para ver luna cuna. Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Din Piața România, ne-am întors în direct cu ultima bucată de 50 de minute a emisiunii de astăzi. Adică piese mixate, fără reclame, timp de 50 de minute acum încolo, Olic și DJ Young împreună cu voi din studioul de sticlă Kiss FM din Piața România. Hai să vedem mesajele primite de la voi, 0722 20 60 20. Pentru toți taximetriștii din Bistrița care ascultă Kiss FM de la Adi, feriți gropile că ne iau ăștia certificatele, că mașinile ne sunt varză, spor la treabă, colegi. Următoarea melodie, o dedicație de la Ali pentru Andreea, cea mai frumoasă fată, cel mai bun prieten și cea mai bună soție. Oh, 3-in-1. De la Robert din Corbu pentru Mihai, Dana și Larisa. Și ahoi, chisomanii, aș dori și eu un derichis pentru iubita mea Diana și pentru colegii de la CHC cu mesajul: cine sunt lupii, mă? Asta vară la Summer Kids să salutăm cu ahoi! Da! Hai să continuăm mixul! Avem Arash, Broken Angel, după care ne întâlnim cu piesa câștigătoare din această seară de la votingul nostru. De pe facebook.com/KissFM România, ultimele minute pentru nebunia care se întâmplă acolo, războiul între Alessia, Everyday și Muneca cu Mateo și Manekin. Hai să zicem, câștigă Mateo cu Muneca. Da, Muneca. 332 de voturi la 202 în da. Momentul ăsta. Mulțumim frumos că ați votat. Facem și mâine un voting, dacă da, avem piese noi. Votingul se concretizează în piesa nouă de la 9 și 9 minute. O zi imediat, o piesă nouă, nouță așadar. La Kiss FM, ascult doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. One and only broken angel. Come and save me before I fall apart. Çeşme man geriye neden na ne mi tunam ve dune çok.

vem se escuchado bien. Estoy loco por ti. No puedo estar sin ti. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping. Just keep my body pumping. Dámelo toda la vida, mami. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping. Just keep my body pumping. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping. Oh, me quieres darlo. Kiss FM aproape sigur. Avem potul mâine dimineață în Cronica Cârcotașilor. 1200 de euro. Potul momentului la concursul Kiss FM îți dublează salariul. Când te sunăm, trebuie să știi ultimul hit care s-a auzit la Kiss FM. Te înscrii foarte simplu. Le trimiți un mesaj la 0735 600 100. Mesajul trebuie să conțină numele tău, localitatea în care asculti Kiss FM și la final textul. La Kiss FM asculti doar hituri. Asta este înscrierea SMS-ului cu tarif normal. Când te sunăm, ne spui cum se numește ultimul hit și dacă ne spui corect, câștigi dublul salariului tău plus o primă bănoasă care se reportează cu câte 150 de euro la fiecare concurs necâștigat. E foarte simplu! Avem podcastul updatat la zi, găsiți pe kissfm.ro/kkm. Continuăm ultimele 50 de minute non-stop Kiss cu Guess Who și The Moga tot mai sus. Adel, Set Fire to the Rain, Addictive Elements Remix. Și la Orin Ciuduță, la Kiss FM, asculți doar hituri! Și visul meu nu are limite, no. Zboară peste tot, gândește limpede. Mă-ndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi... tare piesa asta. Am dat startul derichisurilor pe pagina noastră Facebook, facebook.com/kissfmromania. Start derichisuri acolo. Până să ne ocupăm de ele și până să continuăm mixul, hai să vă spunem unde petrecem în weekend. Pentru că mâine va fi joi și joi e weekend la noi, în weekend. Party lui Kiss FM, Olic și Dan Fințescu se întâmplă mâine seara, nu mâine, voi mâine seara, adică vineri seara, în Club Fox Mărcești, ne vedem acolo la 60 de km de București. Iar sâmbătă suntem în Cluj la Poca, în Club After 8, de acolo o să transmitem live. Olic, Dan Fințescu, DJ Jonesy și Aner. Și tot sâmbătă pe de altă parte, Kiss Kiss in the Mix Party, DJ Young in the Mix, se întâmplă în Queen Club din Craiova. Continuăm mixul nostru cu o piesă foarte, foarte tare. Avem Think About The Way împreună cu Zuki, un mashup între Yves La Rock și Ice MC. Ne trecem și cu F-Charm, piesă nouă, Alma de la Alma, împreună cu Sonia, desigur. Da, corect, corect. După care avem Jeremiah și 50 Cent, Down On Me, remixul DJ Dark and She Dance. Hai să continuăm mixul nostru la Kiss FM. Ascult doar hit-uri in the mix. So open up your eyes, time is running out, so find the feeling. Diggy diggy diggy bong diggy bong. Italian, the Spanish and the Mexican. Yes, God put upon the earth all kind of man. Japanese, German and Colombian, Chinese and the Russian and the African, American, Spanish and Canadian, Dutch and the Swedish, Brazilian, to the Syrian, the Indian and Jamaican.

Oh, you look so sweet. What you working fast? Look at your physique. Girl, you are a beauty, but well, I am a beast. They must have been tripping to have left me off a leash. I like the way you grind with that booty on me. Shorty, you a dime, why you looking lonely? Go buy another round and it's all on me. As long as I'm around, put it down on me. Just put it down on me, put it down on me. Down, down on me, put it down on me. Don't throw it off the mound, show me how it's gonna be. Girl, all I really want is you down on me. Put it down on me. System thumping, party jumping, shorty, she's a perfect tissue. She rock her hips, then roll her hips, and drop it down like it's nothing. She just like an hourglass. You see how fast an hour pass. Time flies when I'm on that ass, but I won't put our shit on blast. Work it like a pro, sit and watch it go. Do a thing out on the floor. She bouncing fast, she shaking slow. So sexual, incredible. She beautiful, she edible. I got her, I won't let her go. I ain't seen nothing better, yo. Look how she twerk it, the way she work it. Make me wanna hit it, heaven when I'm in it, if I do not fit. Girl, you can take it. Don't stop, like get it, get it. DJ Dark and She Dance la Kiss Kiss in a Mix. Avem dedicațiile pe facebook.com/KissFM România. Înainte cineva ne întreba care e frecvența SMS, care e frecvența Kiss FM Timișoara. E foarte simplu, 99 fix. Da, eu nu înțeleg, adică a dat mesaj. Deci a ascultat la radio. Nu știu, deci 99.0 FM. Asta e în Timișoara, da? Da. Asta e ca televiziunile alea noi. Te uiți la televizor, la televiziunea respectivă și jos pe, pe bordier, acolo unde scrie textul, scrie cum să prinzi canalul respectiv. Păi ce te mai interesează cum să-l prinzi dacă te uiți deja la el? Adică... Păi numai ca să spui altcuiva care nu are din altă țară, da. Deci am un prieten, o rută din Italia, băi, cum să prinzi și eu canalul respectiv da, TV? Da, satelitul pe... cum e aia? Sunt niște frecvențe și frecvențe și niște ciudățeni. Sunt niște coordonate pe care le pui în decodor. Ok, hai să apucăm de NASA aici cu... Așa, Pop Albert, Laurențiu din partea lui Laurențiu pentru toți de pe Wall, bravo, foarte frumos. Nicolae Florian, o melodie de dragoste pentru Ali, o colegă de-a mea, vă rog. Carv Marian, sunteți cei mai tari, îmi plac mixurile voastre. Multă parte continuare. Mihai Marian, unde rechis de la Mihai pentru toți cei care ascultă Kiss FM. Și pentru Stan Alexandra, pentru Tomine, împlinește 17 ani. Alexandra Stan împlinește? Nu mai. E o altă fată Stan Alexandra, e invers. Ovidiu Miclea, cel mai tari mixuri numai la Kiss, sunteți cei mai tari, mulțumim. Bogdan, vreau și eu unde rechis pentru colegii mei de la clasa 8B. Cea mai tare clasă. Să nu mai fie supărat că a fost chemați părinții la școală. Trecem noi și peste asta. Îți dai seama, au venit părinții la școală, a fost coșmar. Da. Mamă, s-a terminat pământul, lumea. Nu mai ieșim din casă două luni, pedepsiți. Ela zice așa, Ana de Lama pentru sisurile mele și pentru voi, vă iubesc Kiss. Și încă unul de la Marco Alin, unde de Kiss pentru scumpa mea surioară. În paranteze scrie Crina, adică să înțelegem și noi, da? Și Andreea Dinu vrea și ea Ellie White set de noi. Mi se pare că a fost mai devreme piesa asta. Continuăm cu Michel Telu, ASMC Pego. Varianta cât se poate de scurtă. Ne întâlnim și cu Anneli Cole, I Need You, Happy Production Remix. Da, Happy Remix și Camarera cu Deep Side DJ, să piesă mai veche, Beautiful Day. Să ne oprim din vorbit că se termină piesa până terminăm. La Kiss FM, ascult doar Nossa, Nossa, Nossa. Ai, seu Yeah.

Weekend și Dance Remix. Pe final vă spunem să nu uitați să intrați pe cel mai de pamflet YouTube românesc, un site nou foarte tare, romanicatube.ro, se scrie cu capa. Da, Romanica cu capa, da? Da, www.romanicatube.ro. Multe filmulețe haioase, puteți să încărcați și voi filmulețe. Este un fel de YouTube românesc, așa, pe comedie, pe nebunie, dar are și... Marian Boba e deja în studio, văd că verifică... Da, este pe acolo. E în studio central, te vedem, Mariane, deja la distanță. Sau poate și... nu e Marian, poate e altcineva, fi umbra lui, fi... Mâine seara o luăm de la capăt, tot la 7 seara, din studioul Kiss FM, din Plața România, din Mall, DJ Young și Olix la Kiss Kiss in the Mix. Și tot mâine seara la ora 22, când terminăm noi emisiunea, să nu uitați să vă uitați pe Kiss TV neapărat sau pe kisstv.ro la clasamentul Romanian Top 10 Like Awards, desigur prezentat de DJ Young. Și că tot mi-ai adus aminte de ziua de mâine, hai să vă spunem, astăzi invitat a fost Ștefan Stan, mâine vine Mike Diamonds la 7:30, veniți să-l vedeți aici în Plața România. Vine să lanseze noul single, Reason to Feel Love. 10 fix arată ceasul la Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss FM.